Чарнігаў, рынак Ніва. Ідзем мы з 4-гадовай дашкой Лізы па садавіну гародніну. Гаворым натуральна па-беларуску. За прылаўкам старая, у плюшавай душагрэйцы з гуркамі памідорамі. Гляжу, прыслухоўваецца, потым квітнее і пытаецца: «А вы не з ліцвінаў?» «Можна і так сказаць», адказваю разгублена. «В Чарнігаве такое штодня не пачуеш, а тым больш на калгасным рынку», адстарышаў душагрэйцы. «Я адразу па вашай мове скеміла», радуецца старая. І тут да мяне толькі даходзіць, што яна гаворыць па-беларуску, ну проста выкшталцона. Наступнае пытанне: «А дзе вы там жывяце?» Высвятляецца, што старая родам з вёскі Ліцвіны, што на Палтаўшчыні. І тамака спрадбеку ўсе так гавораць.